godina prođe kao dan. Sve je bilo ko najlepši san. Od kad sam te sreo i majci poveo, za životnog druga ja sam te uzeo. Za mnogo godina sreće